ہجرت، ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے استعمال کیا. مگر اس واقعے کی اصل حقیقت تلسماتی کہانیوں میں گم ہو گئی ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں داخل ہوئے تو مکڑی نے اس کے منہ پر جالا تن دیا، اور اس کے بعد فاختہ آئی اور اس نے جالے کے اوپر انڈے دے دیے. مگر اس معاملے میں وہی ہوا جو عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے، یعنی اصل بات پر اپنے تخیل سے اضافہ کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. جیسا کہ ابن کثیر نے واضح کیا ہے، اس معاملے میں صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات پر چلے، جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان پر مشتبہ ہو گیا، پھر وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا ہے. یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا. اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے جو غار دیکھا وہ غار ثور ہی تھا، تب بھی مذکورہ روایت کے مطابق بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس کے منہ پر مکڑی کا جالا دیکھا. روایت میں یہ باتیں بالکل موجود نہیں ہیں کہ خدا نے حکم دیا تو ایک مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا، پھر خدا نے فاختے کو حکم دیا تو فاختہ آئی اور اس نے وہاں انڈے دے دیے. اس قسم کی تمام باتیں لوگوں نے اپنے تخیل سے اصل واقعے پر اضافہ کر لیں. اس قسم کے اضافوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ عجائبات و تلسمات کی طرف چلی جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت کا پہلو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. مدینے کے قبائل یعنی انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلے کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے. لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے. کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا. مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواخات قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنے جائیدادوں میں حصے دار بنا دیا، اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے کہ مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے. حضرت علی کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر کرتے ہیں: کانو صدقاء صبرا، یعنی اوس و خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے. بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3. جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو.